आने को मेरे कली में मारे फेरे पास आने को मेरे कभी परखता नैन मेरे तू कभी परखता तोर कभी परखता नैन मेरे तू कभी परखता तोर अमर जरिया मुंडे आवे कचिया गलिया ना तोड़ अमर जरिया मुंडे आवे कचिया गलिया ना तोड़ तेरी माने बोले है मुझे ठीक है से बोल तेरी माने बोले है मुझे ठीक है से बोल अमर Soul. I'm good with the ballpoint game, finger roll. Ask me how to do it, I don't tell a single soul. Pretty women, what's up? Is you here right now? You would stand up, but is you in your chair right now? Do you hear me? I can't let a whack brother get near me. I might kiss the baddest chick if you damn me. I ain't never need a man to take care of me. Yo, I'm in the big boy, chicks can't rent this. I floss every day, but I ain't a dentist. Your whole style and approach I invented. I ain't taking that back. अंबर सरिया मुंडे आवे कचिया गलिया ना तोड़ अंबर सरिया मुंडे आवे कचिया